الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اندر دیکھیے، آواز انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی، اور اگر آواز میں کمی ہو تو یہاں کے ذمہ داروں کو کہلوا دیجئے. دیکھ کے آئے بیٹا، اندر آواز آ رہی ہے؟ دیکھ لو. میری محترم ماں بہنوں، یہ ہفتہ لشانہ کا بہت بڑا کرم اور انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمانے میں جو دور بظاہر غفلتوں کا بڑا نہ ہے، وہ تھوڑی بڑا ہوا ورنہ بعض وقت پھٹ جاتی. بس میری محترم ماں بہنوں، یہ ہفتہ لشانہ کا بہت بڑا کرم اور انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے بے دینی کے اس دور میں، جس میں غفلتوں کا دور دورہ ہماری زندگی کو چاروں طرف سے لپیٹا ہوا ہے، اور دنیا کے تذکرے، خواہشات کے جذبے اور اپنے اپنے ذاتی محبتوں کے اسباب دنیا سے تعلق کے احساسات، یہ ہماری زندگی میں سر چڑھ کر بول رہے ہیں، اور آدمی اسی کی دیوانگی میں اپنی آخرت سے غافل، اپنی موت کی تیاری سے بے خبر، اور اپنے انجام سے اپنی زندگی کے اندر کھوکھلا ہو چکا ہے. ایسے زمانے میں اللہ پاک نے محض اپنے لطف و کرم سے دین اور ایمان کی ایک محنت کو اور اپنے راستے کی ایک مبارک کوشش کو محض اپنے لطف و کرم سے دنیا میں جاری فرمایا، اور دعوت اللہ کی عالی محنت، جس کو حق تعالی شانہ نے اس زمانے میں مردوں اور عورتوں میں اور دنیا کے کونے کونے میں محض اپنے لطف و کرم سے عام فرمایا، اس محنت کی برکت سے ہماری زندگیوں کو آخرت کے بنانے کے اندر امداد مل رہی ہے، اور اپنی زندگی میں اللہ کے تعلق کے پانے میں برکت آ رہی ہے، اور اپنی قبر کو اور حشر کے سوچنے کے راستوں کی رہبری ہو رہی ہے. اس لیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس زندگی کے اندر ہم کو حق کے سوچنے اور ایمان کی محنت کرنے اور آخرت کو پہچاننے والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر کرم بالائے کرم اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا، اور اس ماہ مبارک میں ہماری تربیت کا اور ہمارے نیکیوں کے زندگی میں آنے کا اور ہدایت والی دولت کے پانے میں آسانی کے اسباب بننے کے اللہ نے راستے اپنے کرم سے مہیا فرمائے. یہ تقوی کا مہینہ ہے، اور حق تعالی شانہ نے اس کا اعلان فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم سے پہلوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے، اور تم پر بھی روزے فرض کیے تاکہ تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ. تو گویا یہ مبارک مہینہ اور یہ مبارک اعمال ہمیں تقوی کی زندگی کے پانے اور اپنی زندگی میں لینے کے لیے اللہ نے عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ نے نیکیوں کو سہل کر دیا کہ کوئی آدمی عام زمانے میں 70 نیکی کرے اور اس زمانے میں ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 70 کا اجر عطا فرماتے ہیں. کوئی زمانے میں نفل کو اختیار کر لے اللہ پاک فرض کا ثواب دیتے ہیں، اور کوئی زمانے میں فرض کو اختیار کر لے حق تعالی شانہ 70 فرائض کا اجر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح یہ مہینہ نیکیوں کا بھاؤ اللہ پاک نے آسان کر دیا کہ جتنا چاہے نیکیوں کو آسانی سے اپنی زندگی میں حاصل کرو۔ اسے دعاؤں کا موسم بنایا کہ سحر کے وقت دعاؤں میں لگ جاؤ اور افطار کے وقت دعاؤں میں لگ جاؤ، اور دن بھر اللہ پاک سے اپنے آپ کو رجوع رکھو۔ اللہ کی قریب ذات روزے دار کی دعاؤں کو رد نہیں کرتی، تو گویا اللہ سے مانگنے کا ذوق بندوں میں پیدا ہو۔ اس کے اسباب بھی اللہ نے اس مبارک مہینے کے اندر عطا فرما دیے۔ پھر میری محترم ماں بہنوں، اس مہینے کو اللہ پاک نے اپنے کرم سے ایسے دوہرے شان اور دوہری اجر کے ساتھ دکھلا دیا کہ ایک طرف فرشتوں کی دنیا میں یہ اعلان کرا دیا کہ دیکھو میرے بندے اور میری بندیاں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور یہ کس وجہ سے ہیں؟ فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ مولا آپ کی عظمت اور آپ کے تقدس میں ان بندوں نے اپنے کھانے پینے کو چھوڑا ہے، اور ان بندیوں نے اپنے کھانے پینے کو چھوڑا ہے۔ حق تعالی شانہ نے جوش رحمت میں اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ اعلان فرما دیا کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں اپنے بندے اور بندیوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو ہماری زندگی جو سراپا خطاؤں میں گزر رہی ہے اور دنیا کی محبتوں میں لطپت ہے، اللہ نے ماہ رمضان کے بہانے ہماری مغفرت کا اعلان فرشتوں کو گواہ بنا کر ہم پر کرم فرما دیا اور اس انعام سے ہمیں نواز دیا۔ پھر جس مہینے میں اللہ پاک نے فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ انعام کا اعلان فرمایا، وہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں یہ اعلان فرما دیا کہ اے ہمارے نبی آپ کہہ دیجئے، گویا آقا کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کی روزی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے کھانے پینے کے رکنے اور روکنے کے لیے کہا، اور دوسری طرف کھانے پینے کے بڑھنے اور بڑھانے کی خوشخبری دے دی، اور اتنی بڑھنے اور بڑھانے کی خوشخبری دے دی کہ ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بڑا آج اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو روزی میں برکت ہوتی ہے، جو اللہ کی رحمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جو اللہ کے انعامات کی کثرت ہوتی ہے، وہ کسی 11 مہینوں میں کسی زمانے میں آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اگر حکومتیں اپنے خزانے لٹا دیں تو وہ منظر کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، محبتوں میں ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا، غریبوں اور ضرورت مندوں اور دوستوں کے ساتھ ہدیے اور تحفے تحائف دینے کا، وہ منظر آدمی نہ دیکھ سکتا نہ دکھلا سکتا جو اللہ پاک اس مبارک مہینے میں اپنے کرم سے دکھلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں۔ تو میری ماں بہنوں، یہ مبارک مہینے میں اللہ پاک نے ہماری روزی میں بھی برکت دے دی، اور حکم یہ دیا کہ تم کھانے پینے سے رکو، اور برکت یہ دے دی کہ کھانے پینے میں اضافہ کر دیا، تاکہ اس بات کو اللہ پاک بتلانا چاہتے ہیں جب تم ہماری مرضی پر اپنی زندگی کو گزارو گے تو ہم تمہاری مرضی کو اپنی قدرت سے پوری کریں گے۔ اب انسان کی مرضی یہ کہ اس کے کھانے میں، اس کے پینے میں، اس کے پہننے اوڑھنے میں، اس کی محبتوں میں، اس کے دل کے سکون میں، اس کی طبیعت کی چین میں اضافہ ہو۔ اب اللہ یہ سارے اضافے اس مبارک مہینے میں اپنی برکتوں سے دے رہے ہیں، تو اب اللہ کرے کہ رمضان کی ان برکتوں سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بندہ جب تقوی کے لیے یعنی پرہیزگار زندگی گزارنے کے لیے اللہ سے ڈر کر ان کے ادب اور احترام کو قائم رکھنے کے لیے جب یہ اپنی زندگی کو شروع کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتے ہیں، اس کی چیزوں میں برکت دیتے ہیں، اس کی دعاؤں میں قبولیت دیتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی عبادتوں میں لذت دیتے ہیں۔ گویا ہماری دنیا بھی اللہ بناتے ہیں، ہماری آخرت بھی بناتے ہیں، تو دونوں کے بننے کا خزانہ اور راز جو ہے وہ اللہ کا تعلق ہے اور اللہ کا تقویٰ ہے، اور یہ مبارک مہینے کو اللہ نے اپنے تقویٰ کا مہینہ اور اپنے تعلق کا مہینہ قرار دیا کہ یہ ہمارے تعلق کا مہینہ ہے۔ اگر تم ہم سے اپنا تعلق پیدا کر لو تو جیسے رمضان میں ہم تمہارے ساتھ برکتوں کا معاملہ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی اگر یہ تعلق اور تقویٰ تمہاری زندگی میں آ گیا اور تم ہمارا خیال رکھ کر اور ہم سے ڈر کر اور ہماری گویا اطاعت کر کر اپنی زندگی کو گزارو گے تو ہم تمہاری دنیا میں بھی برکت دیں گے, ہم تمہاری آخرت میں بھی برکت دیں گے. تو میری ماں بہنوں, دین کی یہ محنت, دعوت اللہ کا یہ کام, رمضان کا یہ مبارک مہینہ, روزے کا یہ انعام, یہ سب کچھ چیزیں ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے غیر معمولی خیر و برکت کے سرچشمے کھلوانے کا مہینہ ہے. اللہ کرے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے, جیسے اللہ کا تعلق اس مہینے کے اندر بچے بچوں کو نصیب ہو جاتا ہے. یہ کوئی نئی اور اجنبی بات نہیں ہے. آپ اور ہم اپنے گھرانوں میں دیکھتے ہیں کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہم بھی روزہ رکھیں گے اور ہم بھی سحر کریں گے. ماں کہتی ہے, باپ کہتا ہے, ارے بیٹا یہ زمانہ ابھی روزہ رکھنے کا نہیں ہے, تم چھوٹے ہیں, تم پہ فرض نہیں ہے, اب دن بھر کیسے بھوکے رہو گے, کیسے پیاسے رہو گے, جب بڑے ہو جائیں تو اس وقت اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا. لیکن اللہ کی شان یہ کہ سحر میں پہلے یہی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی سحر نہیں کراتے تو ہم دن سحری کر رہیں گے. تو میری ماں بہنوں, جب دین کا ذرا سا ماحول بن گیا گھروں میں, زندگی میں, اور ہم اللہ سے ڈر کر ان کا خیال رکھ کر زندگی گزارنے پہ قدم اٹھا لیے, تو اللہ نے اتنا کرم کا معاملہ فرما دیا کہ بچے بچوں میں اللہ کے لیے بھوکا رہنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور پیاسا رہنے کا جذبہ پیدا ہو گیا. تو جیسے ہمارے بچوں میں چھوٹی موٹی دینی نقل و حرکت کرنے پر اپنے بچوں کے اندر بھوکا رہنے کا جذبہ پیدا ہوا, صحابہ کے بچوں میں دین پر چلنے پر زندگی دینے اور جان دینے کا جذبہ پیدا ہوا, وہ اللہ کے راستے میں جان دینے پہ تیار ہوئے, شہادت کے انعام کو ڈھونڈنے کے لیے تیار ہوئے, اللہ کے دین کی محنتوں میں فاقوں میں لذتیں صحابہ کو آئی اور فاقوں میں لذتیں اللہ والوں کے بچوں کو آئی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب میں بچہ تھا اور ہمارے گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تھا تو میری اماں جان مجھے بلا کر یہ کہتی تھی کہ بیٹا نظام الدین, آج تم اللہ کے مہمان بنا دیے گئے. تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اب میری ماں کے پاس کھلانے پلانے کا کوئی سامان نہیں ہے اور انہوں نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا, تو میں اس پہ خوش ہوتا تھا کہ میری قسمت جاگی کہ اللہ نے مجھے اپنے مہمان بننے کی سعادت دے دی. تو اس میں اتنی لذت آتی تھی کہ میں اللہ کا مہمان ہوں اور اللہ پاک نے مجھے اپنا میزبان بنا لیا. اب اس میں اتنی خوشی و مسرت ہوتی تھی اللہ کی مہمانی میں کہ جب کئی کئی دن گزر جاتے اور کئی کئی مہینے گزر جاتے اور گھر میں کھانے کا سامان ختم نہیں ہوتا اور گھر کے اندر گویا چیزیں موجود رہتی تو میری طبیعت بے چین ہوتی اور میں دو دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتا اور اللہ پاک سے اس بات کو مانگتا, اے اللہ وہ مبارک دن ہمارے گھر میں کب آئے گا کہ جس دن ہمارے گھر کے چولہے بجھ جائیں گے اور میری ماں مجھ کو کھلانے کے لائق نہیں رہے گی اور اس دن میں آپ کا مہمان بننے کی سعادت حاصل کروں گا اور اس دن مجھ کو میری مبارک ماں کی زبان سے یہ بات ملے گی کہ بیٹا تم اللہ کے مہمان بنا دیے گئے. اے مولا آپ کے عزت کی قسم, کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزوں میں وہ مزہ نہیں آتا جو اپنی ماں کی زبان سے آپ کے مہمان بننے کی خوشخبری میں مزہ آتا ہے. تو میری ماں بہنوں, کبھی ہماری اولاد فاقوں کے اندر اللہ کو پہچانتی تھی اور کم عمری اور معصوم زندگیوں کے اندر اللہ کی قدرت سے تعلق تھا. یہ کب تھا؟ جبکہ گھرانے میں ماؤں میں دین تھا, عورتوں کے اندر آخرت کی فکریں تھی, ان کے گودوں میں پلنے والے بچوں کو ایمان کے کلمے ملتے تھے, جنت اور جہنم کا شوق ملتا تھا اور وہ اس روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے تھے. اب یہ مبارک مہینہ اللہ نے دے کر ہمارے لیے وہ غذا, وہ طاقت, وہ روحانیت کے اسباب فراہم کر دیے کہ دیکھو اپنی زندگی کو ویسی بنا لو. اسی لیے اس مہینے میں جن اعمال کی اور جن دعاؤں کی ترغیب دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں تم کلمہ طیبہ کی کثرت کرو تاکہ اللہ کی بڑائی, اللہ کا تعلق, اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے. اب ہم کہتے تو ہیں اللہ بڑے ہیں، لیکن اللہ کے بڑے ہونے کا ہمارے دل و دماغ پہ وہ اثر نہیں ہے جو اللہ کی بڑائی کا ہونا چاہیے. بھائی دکان بڑی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے آدمی کو کہ بھائی ہماری دکان بڑی ہے، ایسا مکان بڑا ہے تو آدمی کو کتنا وہ ہوتا ہے احساس کہ بھائی ہمارا مکان بڑا ہے اور ہمارا مال بڑا ہے. لیکن اللہ بڑے ہیں تو اب اللہ بڑے ہیں تو اللہ کی ماننا ہے، اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اللہ رب العزت کی غیبی طاقتوں سے اپنی زندگی کو بنانا ہے. ان سے ہم بے خبر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی اور ہمارے آقا رحمت عالم امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی بیان کی کہ اللہ کتنے بڑے ہیں. تو کبھی ایک انداز سے سمجھایا، کبھی ایک انداز سے سمجھایا، کبھی یہ بتلایا اور سمجھایا، دیکھو اللہ کی بڑائی کا تم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں. یہ بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر جو اذان میں نماز میں ہم اللہ کو بڑا کہتے ہیں، یہ اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں بٹھانے کے لیے ہے کہ ہم جس پہ ایمان لائے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس کے قبضے میں نفع اور نقصان ہے، جس کے اختیار میں عزت و ذلت ہے، جس کے فیصلوں سے کامیابی اور ناکامی نظر آتی ہے اور جس کے اشارے پہ زندگی بنتی اور بگڑتی ہے، وہ اللہ ہر بڑے سے بڑے ہیں. وہ اتنے بڑے ہیں کہ زمین ان کے مقابلے میں چھوٹی ہے، آسمان ان کے مقابلے میں چھوٹا ہے، یہ پوری دنیا، زمین بھی، آسمان بھی، سورج بھی، ستارے بھی، اور یہ دنیا کے پہاڑ بھی اور سمندر بھی اور انسانوں کی طاقت بھی اور ان کی قوتیں بھی اور ان کی طاقتیں بھی اور ان کی دولتیں بھی اور ان کے سونے چاندی کے ڈھیر بھی اور ان کے انبار بھی، ان ساری چیزوں کو اگر آدمی جمع کر دے جس کا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ اس کے اختیار میں آ جائیں اور یہ ان کو جمع کر لے، تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں مل کر اللہ کی قدرت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی. اگر ہمارے سامنے مچھر کا پر سے ہم کتنے بڑے ہیں، ارے بھائی اتنے بڑے ہیں کہ مچھر کے پر سے کوئی مناسبت ہی نہیں. تو اب مچھر کے پر سے جب ہماری کوئی مناسبت نہیں اور مچھر کے پر کی ہمارے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، تو آدمی اندازہ کرے کہ یہ پوری دنیا جب مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو اللہ کتنے بڑے ہوں گے. اب اللہ اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک فرشتے کو زمین و آسمان سے بڑا بنایا، اتنا بڑا بنایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل، جن کو آپ اور ہم کہتے ہیں، یہ ملک الموت. اب یہ موت کے فرشتہ جن کے ذمہ اللہ نے پورے دنیا کی مخلوق کی جان نکالنا رکھا، تو بعض وقت لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ بیچارہ فرشتہ کہاں سے کہاں جاتا ہوگا، کبھی حیدرآباد میں ایک کی روح نکالے اور کبھی آغا پورے میں ایک کی نکالے، تو کبھی ٹولی چوکی میں ایک کی نکالے، تو قلعے میں ایک کی نکالے، تو بارکس میں ایک کی نکالے، تو ہندوستان میں ایک کی نکالے، تو یہ کدھر کدھر پھرتا ہوگا. تو حدیث میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حضرت عزرائیل کی موت کے فرشتے کی تفصیل بیان کی اور یہ کہا کہ دیکھو موت کے فرشتے کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا، اتنا بڑا بنایا، اتنا بڑا بنایا کہ یہ پوری دنیا، یہ زمین بھی، یہ آسمان بھی، یہ انسان بھی، یہ جنگل بھی، یہ درندے بھی، یہ چرندے بھی، یہ پرندے بھی، یہ جنات بھی، یہ جتنے اس دنیا میں، اس عالم میں، کائنات میں موجود ہے، یہ پوری کی پوری کائنات ملک الموت کی ایک ہتھیلی کے درمیان ایسے آ جاتے ہیں جیسے آپ کے اور ہماری ہتھیلی کے درمیان نوالا آ جاتا ہے. تو جیسے ایک نوالا آ جاتا ہے ویسے پوری دنیا ملک الموت کی ایک ہتھیلی میں آ جاتی ہے. جب ان کی ایک ہتھیلی میں آ جاتی ہے تو ان کا ہاتھ اتنا بڑا ہے تو ملک الموت کتنے بڑے ہوں گے، اور ملک الموت اتنے بڑے ہیں تو ان کے بنانے والے اللہ کتنے بڑے ہوں گے. اللہ اکبر، ہم ایسے اللہ پر ایمان لائے جو اتنے بڑے اللہ ہیں اور ایسی قدرت والے اللہ ہیں. اب اگر ملک الموت کی ہتھیلی جیسے آپ کی ہتھیلی یا میری ہتھیلی میں ایک پلیٹ آ جائے تو اب دانا کھانے کے لیے آدمی کو کتنے میل جانا پڑتا ہے. ارے بھائی دو انگلیاں پھرا دیے تو پوری رکابی میں حرکت آ گئی اور نوالا بن گیا اور دو منٹ میں پوری پلیٹ ختم ہو گئی. تو اسی طریقے سے ملک الموت کو نہ کہیں جانا پڑتا، نہ کہیں آنا پڑتا، نہ کہیں بھاگنا پڑتا، نہ کہیں دوڑنا پڑتا، خالی وہ ان کو چنتے ہیں جن کا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور ان کی روح نکال لیتے ہیں اور ان کی جان قبض کر لیتے ہیں. تو اب اس سے پتا چلا کہ جب ملک الموت کی ہتھیلی اتنی بڑی تو ملک الموت کتنے بڑے. اچھا ایسے بڑے فرشتے کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ قیامت کا دن قائم کریں گے تو اللہ پاک زمین و آسمان کو توڑ دیں گے، سور پھکوا دیں گے، قیامت قائم کروا دیں گے. اس دن جو ہے پہلے پوری مخلوق کو ایک بار ختم کروا دیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے، جنات ختم ہو جائیں گے، فرشتے ختم ہو جائیں گے. فرشتوں کے سردار جبرائیل امین سے اللہ کہیں گے آج فنا کا دن ہے، تو بھی ختم ہو جا. تو پھر حضرت جبرائیل بھی ختم کر دیے جائیں گے، پھر کہا جائے گا میکائیل کو بھی ختم کر دو تو میکائیل بھی ختم ہو جائیں گے، پھر کہا جائے گا سور پھونکنے والے اسرافیل کو ختم کر دو تو اسرافیل بھی ختم ہو جائیں گے. اب آخر میں حق تعالی شانہ ملک الموت کو بلا کے پوچھیں گے بتا کون باقی رہ گئے. ملک الموت کہیں گے اے اللہ ایک آپ کی ذات باقی رہ گئی، ایک میں باقی رہ گیا. اللہ کہیں گے تو بھی ختم ہو جا. تو اللہ کے ایک حکم سے موت کا فرشتے پر بھی موت آ جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اکیلے تنہا اللہ کی ذات باقی رہے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا. پھر اللہ اپنے حکم سے دوبارہ ملک الموت کو زندہ کریں گے اور جبرائیل کو زندہ کریں گے اور ساری مخلوق کو زندہ کریں گے. تو اللہ اکبر، اللہ اتنے بڑے ہیں کہ جن کے ایک حکم پر موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی، تو اللہ کتنے بڑے ہیں. تو میری ماں بہنوں، ایسے بڑے اللہ کو پہچاننا اور ان کی بڑائی کو اپنے دل کی گہرائی میں بٹھانا اور تنہائیوں میں اس اللہ کی بڑائی کو اللہ سے مانگنا، اے اللہ ہم چھوٹے ہیں، ہمارا دل چھوٹا ہے، دنیا کی محبتوں میں لطپت ہے، مولا دنیا کی محبتوں سے ہمارے قلب کو پاک فرما اور ہمارے دل میں اپنی بڑائی کی عظمت ڈال دے. تو پھر اللہ جب اپنی بڑائی کی عظمت ڈالیں گے تو پھر اس ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت پر دنیا کی نہ محبتوں کا اثر ہوگا، نہ ہیبت کا اثر ہوگا، نہ ان چیزوں کے ملنے کا اثر ہوگا، نہ ان چیزوں کے چھننے کا اثر ہوگا. پھر اس دنیا کو بانٹنا، لٹانا، پھینکنا، چھوڑنا ایک ایمان والے کے لیے اور ایک ایمان والی کے لیے آسان ہوگا. کوئی بات تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک بیویاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی خواتین نے ایسے تقسیم کیا اور ایسے دنیا کو قربان کیا کہ آدمی کی عقل میں نہیں آتا. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں مال غنیمت میں ایسے زمانے میں جبکہ گھر میں فاقے چل رہے تھے، مال غنیمت کا حصہ بیت المال سے آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں آیا، اور اتنا آیا کہ 80,000 آپ کے حصے میں آئے. اب جب اتنی بڑی رقم آئی اور بوریوں میں بھر کر آئی، اس لیے کہ اس زمانے کے جو سکے تھے وہ ہمارے جیسے زمانے کے کاغذ کے سکے نہیں تھے کہ جیب میں ڈال لو، تھیلی میں ڈال لو، الماری میں رکھ لو تو ختم ہو گئے، وہ سونے کے اور چاندی کے کھنکھناتے سکے ہوتے تھے. اب ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، تو ان کے ڈھیر ہوتے تھے اور وہ ڈھیر تھیلوں میں، بوریوں میں بھرے جاتے تھے. اب بیت المال سے آپ کا حصہ آیا، اب اس حصے کو دیکھی تو گھبرا گئی اور بدن کانپ گیا. یعنی اب دیکھو ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں، اور ان کو اللہ کے پہچاننے میں اور ہمارے اللہ کے پہچاننے میں کتنا بڑا فرق ہے. جب انہوں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کے بڑے ہونے کو پہچانا، تو اللہ کے خزانوں کی بڑائی ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی اور دنیا کے خزانوں کی کوئی حیثیت ان کے پاس نہیں تھی. وہ گھبرا کے کہنے لگے یا اللہ، اتنا مال میرے پاس آ گیا، پتہ نہیں مال پہلے ختم ہوگا یا زندگی پہلے ختم ہوگی. اگر موت پہلے آ گئی اور مال گھر میں رہ گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتی تھی اور دنیا کا مال اپنے گھر میں چھوڑ کر آئی. فوراً اپنی باندی سے کہا جا اور مدینے کے ضرورت مندوں کو بلا لا تاکہ ان کے اندر میں اس کو تقسیم کر دوں. اور پھر مدینے کے حاجت مندوں میں اب اس مال کو تقسیم کرنا شروع کیا، سوپوں سے بھر کے دیا، برتنوں سے بھر کے دیا، دونوں ہاتھ ملا کے پسوؤں سے بھر بھر کے دیا. باندی نے دیکھا کہ اب مال ختم ہو رہا ہے تو میرے حصے میں کیا رہے گا، یہ خیال آیا تو کہنے لگی اما جان، آپ نے اس طرح تقسیم کیا، میں بھی تو آپ کی خدمت میں رہتی ہوں اور میری ضرورت کا کیا ہوگا؟ فرمایا ارے اللہ کی بندی، پہلے کہتی تو کچھ اور رکھ لیتی، اب جو بچ گیا یہ تیرا حصہ ہے، اس کو لے جا۔ وہ لے کے چلے گئی، اسے کیا پتا کہ انہوں نے کیا اٹھا کر رکھا کیا نہیں رکھا۔ افطار سے پہلے آ کے کہا کہ افطار کا کیا انتظام کر دوں، دو دن سے آپ نے پانی سے افطار کیا اور پانی سے سحر کیا، آج کیا کھائیں گے کیا منگائیں گے؟ تو سر پکڑ کے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، اللہ تیرے حال پر رحم کرے، اب تو یاد دلا رہی ہے، اگر پہلے کہتی تو ایک دو درہم میں اپنے لیے بھی اٹھا کے رکھ لیتی، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کہ مجھے افطار کے لیے رکھنا ہے، میں نے تو سب کچھ تقسیم کر دیا۔ پھر کہا چلو اللہ کا کرم ہے، آج کا افطار بھی پانی سے کر لیں گے، اللہ کل بھیج دیں گے تو کچھ کھا لیں گے۔ تو میری ماں بہنوں، فاقوں کے عالم میں 80-80 ہزار اور لاکھوں کی رقموں کا تقسیم کرنا ان ایمان والیوں کے لیے اور امت کی ماؤں کے لیے اور صحابہ کی خواتین کے لیے آسان تھا۔ کب آسان تھا؟ جب اللہ کے بڑے کو بڑا ماننا آسان ہوا، اللہ کے بڑے خزانوں پر ایمان جمع اور ان کے خزانوں سے لینے کا اطمینان ہوا، تو پھر اس دنیا کو تقسیم کرنا آسان ہو گیا۔ اب ہمارا حال یہ کہ دنیا گئی تو ہم گھبراتے ہیں، وہ دنیا آئی تو گھبرا رہے تھے، ہم وہ دنیا تقسیم کر کے خوش ہو رہے تھے اور ہم دنیا جمع کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ مہینے میں اللہ تربیت دے رہے کہ اگر تم ہماری نسبت پہ تقسیم کرو گے تو ہم برکت دیں گے۔ اپنی برکتیں تو اب آپ روز اپنے گھروں میں دیکھتی ہوں گی، ارے بھائی افطار کا وقت ہے، کچھ تلن کر لو، کچھ بھجیے بنا لو، کچھ دال بنا لو، کچھ پھل کاٹ لو، کچھ فروٹ لا لو۔ پھر گھر کے ہی بچوں سے اور گھر کی خادماؤں سے کہتے ہیں ذرا یہ پڑوس میں دے دو، ذرا وہ پڑوس میں دے دو، ذرا سامنے کے مکان میں دے دو، تھوڑا مسجد میں بھیج دو۔ اب بےچارے گھر کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی خوشی ہو رہی تھی کہ گھر میں نئی نئی چیزیں پک رہی ہیں، کٹ رہی ہیں، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ سب بٹ رہی ہیں، ادھر جا رہا ادھر جا رہا، اور ہمارے دستر پہ ایک دو پلیٹ رہ گئے، باقی سب تقسیم ہو گیا۔ اب یہ بچے تقسیم کر کے پلٹ کے آئے تو گھر کے دستر پہ دیکھتے ہیں جو اماں جان نہیں پکائی تھی وہ بھی گھر کے دستر پہ ہے، جو ابا جان نہیں خریدے تھے وہ بھی پھل پھلاری گھر کے دستر پہ ہیں، اور اب رکھنے کو جگہ نہیں، اتنا دستر بھر گیا۔ ارے اماں جان صبح آپ نے تقسیم کرا دیا تھا، یہ نئی نئی چیزیں کہاں سے آ گئی؟ بیٹا یہ رمضان کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اللہ بھیجا دیتے ہیں، جیسے تم لے جا کے کہیں اور تقسیم کر دیے، اللہ نے دوسری جگہ سے تمہارے گھر پہنچا دیا۔ تو اللہ بتلاتے ہیں جب تم ہمارے اور بغیر پکائے کے ہم تمہیں نئی نئی چیزیں دیتے ہیں، تو اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جب زندگی میں اللہ کا ڈر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا احساس آتا ہے، تو اللہ پاک پھر وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ملنے کا بندے کو یقین نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جب بندہ اور بندی ہم سے ڈرتے ہیں تو ہمارا تقوی اختیار کرنے والوں کو ہم وہاں سے ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو روزی دیتے ہیں جہاں ان کا گمان تک نہیں جاتا۔ اب یہ معاملہ اللہ نے صحابہ کرام کی عورتوں کے ساتھ کیا، اور اسی طریقے سے ہر زمانے کی دیندار خواتین کے ساتھ کیا کہ اللہ پاک ان کے ساتھ ایسی مدد کرتے رہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہے، ان کے گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان نہیں تھا اور وہ پریشان تھی کہ بھئی اب گھر کی ضرورت کو اور بھوک کے لیے کیا کریں۔ خیال آیا دو رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو۔ اب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تو ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے ان کے پیچھے کوئی گھر میں چکی چلا رہا ہے۔ اب جب سلام پھیر کے دیکھا تو جو چکی گھر میں رکھی ہوئی تھی اب وہ چکی خود بخود چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا، اور اس سے آٹا گر رہا ہے۔ اب آٹا اتنا گرنے لگا کہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے گرے ہوئے آٹے کو جمع کر کے اپنے برتنوں کو بھرنا شروع کیا، تو گھر میں جتنے برتن تھے وہ سب بھر گئے اور اس کے باوجود آٹا گر رہا تھا۔ اب اس کے بعد ان کو خیال ہوا، اٹھا کے تو دیکھوں اس میں تھوڑی سی جو رکھی ہوئی تھی، اتنا آٹا کیسے نکل گیا؟ یہ خیال کر کے اس کو اٹھا کے دیکھا تو جتنی جو تھی اتنی جو اس میں نظر آئی اور آٹا گر رہا تھا، जब देखा तो देखने के बाद वो चक्की का चलना बंद हो गया और आटे का गिरना रुक गया। अब आकर आका की खिदमत में सारा वाकया जिक्र किया और आटे का गिरना रुक गया। अब आकर आका की खिदमत में सारा वाकया जिक्र किया। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारे घर खाने का सामान नहीं था और मैंने दुआ की और अल्लाह के सामने दो रकत नमाज पढ़ी। अभी मेरी नमाज खत्म नहीं हुई कि मेरी चक्की चलने लगी। सलाम फेर के देखा तो चक्की चलाने वाला कोई नजर नहीं आता और चक्की के पाटों के बीच में से आटा गिर रहा था। मैंने घर के तमाम बर्तन आटे के भर लिए और फिर भी आटा गिरता रहा। मैं उठा के देखी तो जितनी पहले उसमें जौ पड़ी थी उतनी पड़ी रही और वो चक्की का चलना बंद हो गया। तो आपने फरमाया, अल्लाह तेरे हाल पर रहम करे, अगर तू उठा के नहीं देखती तो वो चक्की कयामत तक चलते रहती और उसमें से आटा गिरते रहता। ये अल्लाह की गैबी मदद थी जो अल्लाह ने तेरे घर के ऊपर और अपनी नाजिल की और उनकी रहमत तेरे घर के ऊपर बरसी। तो मेरी माँ बहनों, इन ईमान वाली बंदियों के साथ फिर अल्लाह ने ये अपनी कुदरतों के तमाशे दिखलाए। कब दिखलाए? जबकि इन्होंने अल्लाह की बड़ाई को तस्लीम किया और वो बड़ाई जिसको इस महीने में खास तौर से हमारी तरबियत के लिए दिया गया कि चार काम इस महीने में करने हैं, जिनमें एक काम यह है कि अल्लाह की बड़ाई को मांगो, कलमे तैयबा की कसरत करो। जब आदमी कलमे तैयबा की कसरत करेगा और बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा तो फिर ये अल्लाह की बड़ाई दिल की गहराई में बैठेगी। फिर अल्लाह वो बड़े अल्लाह हिदायत भी देंगे, वो अल्लाह अपनी बड़ाई से हमें बुराइयों से रोकेंगे, वो अल्लाह हमारी तंगियों को गैबी मदद से दूर करेंगे, वो अल्लाह हमारी दुआओं को सुनेंगे और गैब से हमारे कामों को बनाएंगे। तो ये मुबारक महीना अल्लाह की बड़ाई को पाने का महीना है। फिर ये महीना अपने गुनाहों पर माफी मांगने और तौबा का महीना है कि आदमी कसरत से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और अपने मौला से माफी मांगे। अल्लाह वालिया जितनी गुजरी ये रात दिन अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाती, आजिज़ी करती। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के बारे में आता है, जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो यूं फरमाया, मेरे दुपट्टे को मेरे कब्र में, मेरे कफन में साथ रख देना। लोगों ने पूछा, राबिया क्या बात है, अम्मा जान आप इस कपड़े को, इस दुपट्टे को अपने कब्र में रखने के लिए क्यों कहते हैं? फरमाया, बेटी 20 बरस से खुदा के खौफ से जो आंसू टपक रहे हैं इसी दुपट्टे में मैंने जज्ब किए हैं, इसी से मैंने पोंछा है। मैं चाहती हूँ कि अगर अल्लाह मुझसे पूछे राबिया क्या लेकर आई तो मौला कुछ नहीं ला सकी, आपके खौफ के आंसू लाई हूँ और ये दुपट्टा अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगी। तो मेरी माँ बहनों, कभी खुदा के खौफ से रोना और अल्लाह की अजमत से डरना और अपने गुनाहों से घबराना, ये ईमान वाली औरतों की शान थी। अब आज क्या हो गया, आखिरत के खौफ से तो हमारे आंसू खुश्क हो गए और हमारी आंखें बिल्कुल बिचल गई। हमारा रोना धोना, सोने की कमी पे रो रहे हैं, दाल रोटी के गम में रो रहे हैं, बच्चों के रिश्तों में रो रहे हैं, खाने पीने में रो रहे हैं, कपड़े लत्ते में रो रहे हैं। अब हमारा सारा रोना, बेदीन इंसानों की तरह दुनिया के ऊपर हमारे आंसू टपक रहे, दीन पर हमारे आंसू नहीं टपक रहे और आखिरत पर हमारा खौफ और खशियत हमारी जिंदगी में नहीं आ रही। हदीस पाक में आता, जिन आंखों से खुदा के खौफ से या गुनाहों की नदामत से आंसू टपक जाए, अल्लाह पाक ऐसे आंखों पर जहन्नम की आग को हराम करार देते हैं। और जैसे कोई दूध थन से निकला हुआ दूध अपने थन में वापस नहीं जा सकता, वैसे ये बंदा और बंदी जहन्नम में नहीं जा सकते जिनकी आंख से आंख खुदा के खौफ से या गुनाहों की नदामत से आंसू टपक जाएं। तो ये महीना कुरान पाक के पढ़ने का, दरूद शरीफ की कसरत का, कलमे तैयबा के तकरार का, इस्तिग़फ़ार के करने का और अपनी जिंदगी के लिए अल्लाह से मांगने का महीना है। तो मेरी माँ बहनों, इन आमाल में लगकर अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने को अल्लाह ने आसान बनाया। फिर इस मुबारक महीने में फरमाया कि तुम जन्नत को तलब किया करो और जहन्नम से पनाह मांगा करो। अब वो जन्नत जिसको अल्लाह पाक ने नेमतों का खजाना बनाया, अब अल्लाह करे कि हमारी जिंदगी में जन्नत के तस्करे हो, जन्नत का शौक हो, हम अपने बच्चों को जन्नत से वाकिफ कराएं। आज बिस्किट के पुड़ों से हम अपने बच्चों को वाकिफ करा दिए और चीजों से हम वाकिफ करा दिए और खिलौनों से हम वाकिफ करा दिए, لیکن جنت کی نعمتوں سے ہم اپنی اولاد کو واقف نہیں کرائے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے, اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے ان کی تفصیلات کو بیان کیا, اللہ پاک جب اپنے بندی کو اور بندے کو جنت عطا فرمائیں گے, اب وہ جنت کیسی ہوگی؟ وہ جنت اس پوری زمین سے اور اس پورے آسمان سے, ہمارے گھر سے نہیں, آغا پورے کے محلے سے نہیں, پان منڈی کی بستی سے نہیں, حیدرآباد کے شہر سے نہیں, اور ہندوستان کے ملک کے اعتبار سے نہیں, بلکہ پوری دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں, 7 سمندر ہیں, اور بڑے بڑے بر اعظم ہیں, اور اتنی بڑی دنیا جس کا آدمی بیٹھ کر احاطہ اپنے سوچ میں نہیں لا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو اللہ جو جنت عطا فرمائیں گے, وہ جنت زمین اور آسمان سے 10 گنی بڑی جنت ہوگی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی جنت کا اللہ مالک بنائے گا. ارے بھائی, ایک ملک کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو ہزاروں مرتے ہیں, میں بڑا تو بڑا, میری کرسی تیری کرسی, اور اللہ ساری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے دے اور اس کا اکیلا مالک بنا دے تو کتنی بڑی جنت ہوگی. اور یہ تو چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو کہا. اور جس نے اللہ کے دین کی محنت کی, ایمان کی فکروں میں اپنا وقت گزارا, جن کی عورتوں کے مرد اللہ کے دین کے کام میں گئے, ان کے شوہر, ان کا باپ, ان کا بھائی, ان کے بیٹا جب ایمان کی محنتوں میں لگا, تو ایسوں کو جو اللہ جنت عطا فرمائیں گے وہ تو 10 گنی نہیں, لاکھوں گنی بڑی ہوگی. وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اس میں جنت کا جو ایک محل ہوگا, اس ایک محل کے بارے میں فرمایا کہ اس ایک محل کے اندر اللہ پاک جو بلندی دیں گے, وہ جنت کا ایک محل 70,000 منزلوں کا ہوگا. آج دنیا میں کتنے منزل کے گھر ہیں؟ 2 منزل, 3 منزل, 5 منزل, 8 منزل, ختم ہو گیا 10-12 منزل. اگر پوری دنیا میں ایک بلڈنگ ہے, اور وہ بھی امریکہ میں ہے, جو سب سے بڑی بلڈنگ قرار دی جاتی, وہ 128 منزلہ ہے. لیکن اس کے آگے ابھی تک پوری دنیا بنانے پہ عاجز ہے کہ اس سے بڑی بلڈنگ بنا نہیں سک رہے ہیں. اور اللہ پاک جب جنتی کو جنت دیں گے تو 70,000 منزلہ اس کے اندر جنت کی گویا عمارتیں ہوگی, اور یہ جس منزل پہ جانا چاہے گی اسے ایک منٹ نہیں لگے گا, لمحے کے اندر یہ اس منزل کے اندر چلے جائے گی. اور اس کے اندر اللہ پاک اس جنت کے اندر ایسی نعمتیں رکھیں گے کہ فرمایا اس کے اندر جو گھاس ہوگی وہ جنت کے زعفران کی گھاس ہوگی, ایسی سوکھی گھاس نہیں ہوگی. آج تو زعفران کی ایک ڈبی ایک تولے کی مل گئی تو سال بھر پڑے رہتی اور 6 مہینے پڑے رہتی. وہ بچے کے کان میں درد ہوا تو 2 کاڑی ڈال دو, اور اپنے داڑھ میں درد ہوا تو 1 کاڑی لے لو, اور کسی کو نظرہ ہو گیا تو چائے میں ملا کے 2 کاڑیاں ڈال دو, ایسے معلوم ہوا کہ بہت بڑا تیر مارے اور بہت بڑا کام کر لیے. اب اللہ وہ جنت دیں گے جس کی گھاس بھی زعفران کی ہوگی اور جس کی مٹی بھی مشک اور امبر کی ہوگی. آج تو مشک و امبر بادشاہوں کے خزانوں میں اصلی ملنا مشکل ہو گیا, اور اللہ جنت کا اصلی مشک و امبر دیں گے کہ اس کی مٹی مشک و امبر کی ہوگی, اور اس کے اندر کی جو کنکریاں اور ریت ہوگی وہ یاقوت اور زمرد کے ہیروں کے ہوں گے. تو اب وہ زمین کیسی ہوگی؟ دنیا میں آدمی ایک بالش کی سوچ نہیں سکتا. اسی لیے فرمایا جنت کی ایک مٹھی مٹی کے مقابلے میں پوری دنیا مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. جب ایک مٹھی مٹی کی قیمت پوری دنیا کے خزانے مل کے ادا نہیں کر سکتے, تو جنت کے محلات کا کیا کریں گے, اور جنت کے دیدار کا کیا کریں گے, اور جنت کی لذتوں کا کیا کریں گے؟ تو ایسی جنت اللہ دیں گے جس کے اندر یہ نعمتیں ہوں گی. پھر ایسی نعمتیں ہوں گی کہ ایک ہی موتی کا ثابت محل دیں گے اللہ میاں. یہ نہیں کہ صاحب اینٹ پہ اینٹ رکھ رہے ہیں, گارا اور کیچڑ ڈال رہے ہیں, اور سیمنٹ کی استرکاری کر رہے ہیں. فرمایا ایک موتی کا محل دیں گے, اور وہ محل ایسا کہ کہیں 70 میل لمبا ہوگا, کہیں 70,000 گز لمبا ہوگا. تو اب آدمی اندازہ کرے کہ کتنا بڑا محل ہوگا, اور ایک ہی موتی کا ہوگا, اور ایسا محل ہوگا کہ جنتی اندر سے دیکھنا چاہے تو باہر کے نظارے نظر آئے, اور باہر سے دیکھنا چاہے تو اندر کے نظارے نظر آئے. دوسروں کو کچھ نظر نہیں آئے گا اور اس جنتی کو سب کچھ نظر آئے گا. اب اس میں شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی, اس میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہوگی. آج تو 2 لیٹر 5 لیٹر آ گیا تو عید ہو گئی, اور اب دیکھو چار پانچ دن کے بعد شیر قوربہ بنے گا تو بہت بڑی عید ہو گئی، تو 10-15 لیٹر میں ہو گئی، اور وہ کیسی عید ہوتی رہے گی رات دن جس میں دودھ کی نہریں گھروں میں بہ رہی ہوگی، اور پھر وہ دودھ جو جنتی دودھ ہوگا تو کتنا قیمتی اور کیسا ہوگا. فرمایا وہ دودھ ایسا ہوگا کہ وہ وہاں کی نعمتوں کا آدمی اندازہ نہیں کر سکے گا. اس میں شہد کی نہریں بہ رہی ہوگی، اس میں لذتیں ہی لذتیں ہوں گی، اس میں ایسے باغات ہوں گے کہ ایک انگور کے خوشے کی تفصیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اس کا خلاصہ یہ بیان کیا کہ انگور کے ایک خوشہ اور ایک گچھا اتنا بڑا ہوگا، اگر ایک آدمی اس کے اطراف پھرنا چاہے تو تیز سواری پہ پھرے گا تو 500 برس میں جا کر ایک گچھے کے اطراف چکر لگائے گا. اب زندگی تو ہماری 100 برس کی، 60 برس کی، 70 برس کی، اور یہ دیکھتے دیکھتے گزر جا رہی ہے. 500 برس تک تو خالی انگور کے خوشے کی چکر لگے گی، تو جنت کتنی بڑی ہوگی اور وہ انگور کے باغات کتنے بڑے ہوں گے. پھر ہر انگور کے دانے میں 70,000 مزے ہوں گے. ایک طرف سے کترے گا تو ایک ذائقہ آئے گا، ایک طرف سے چوسے گا تو ایک مزہ آئے گا، ایک طرف سے کھائے گا تو ایک مزہ آئے گا. تو میری ماں بہنوں، خدا کرے کہ ہمارا ایمان اس پہ جم جائے. جتنا ہم اللہ کو مانتے ہیں اتنا ہمیں جنت کو ماننا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ نعمتیں ہیں، اور اس پہ ایمان ہونا مومن کے ایمان کی علامت ہے. اگر کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو پہچانتا ہوں، لیکن جنت کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو جنت پہ بھی اتنا یقین ہو جتنا اللہ کی ذات پر ہو، تو ہم اس جنت کے مقابلے میں یہ گھر، یہ زندگی، یہ سامان، یہ چیزیں، ان کی کیا حیثیتیں ہیں. اب اس مبارک مہینے میں رمضان کے آقا نے فرمایا، جس ارشاد کا خلاصہ یہ کہ تم جنت کو طلب کیا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ، ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. تو جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، اس لیے کہ جہنم ہیبت کی، فتنوں کی، مصیبت کی وہ جگہ ہے کہ جس سے بڑھ کر مصیبت کی کوئی جگہ نہیں. جہاں پر آدمی کے پینے کے لیے پیپ ہوگا اور کھانے کے لیے زقوم کے درخت کے کانٹے دار درخت ہوں گے، جو آگ کے انگاروں سے زیادہ تیز بھپکارے مارتے ہوں گے، وہ حلق میں جا کے پھنس جائیں گے تو نہ نگل سکتے نہ اگل سکتے. کیسی مصیبت میں انسان ہوگا، اور نہ مر سکتے نہ خوشی کے ساتھ جی سکتے. تو ایسی خطرناک زندگی کی جگہ سے بچنا اور ایسی نعمتوں کی جگہ پہ زندگی گزارنا. اب ایسی جنتیں اللہ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کی عورتوں کو، ہم سب کے مردوں کو عطا فرما دے، تو بتلاؤ کیسی خوشی ہوگی. اب مائیں یاد کریں گی کہ بھئی میرے بیٹوں کی جنت کیسی ہے، کہاں ہے. اللہ پاک اس کے اور اس کے بیٹوں کے درمیان کی جنت کے سارے حجابات ہٹا دیں گے، اور یہ اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی جنتیں دیکھیں گی. اب دیکھ کے خوش ہوں گی. اب ان کے دل میں آئے گا کہ ذرا ان سے جا کے ملنا چاہیے. اب ان کے بیٹے اور بیٹیاں دعوت دیں گے کہ اما جان ہماری جنت میں آئیے اور ابا جان ہماری جنت میں آئیے. جب یہ ماں باپ اولاد کی جنت میں پہنچیں گے، تو اللہ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اولاد کی جنت میں وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جن نعمتوں کو ماں باپ اپنی جنت میں کبھی دیکھے ہی نہیں تھے. اب ماں باپ خوش ہوں گے کہ ہماری اولاد کو کیسی کیسی نعمتیں مل گئی. اب وہاں خوش رہیں گے، کہیں گے بیٹا تم بھی ہماری جنت میں ہو. تو اب یہ بیٹے اور بیٹیاں ماں باپ کی جنت میں آئیں گے. تو اللہ ان کے اولاد کو خوش کرنے کے لیے ان کی جنت میں وہ نعمتیں پیدا کر دیں گے جو نعمتیں آج تک کبھی ان کی اولاد کی جنت میں کبھی نظر نہیں آئی. اور ان کا استقبال کر کے ماں باپ خوش ہوں گے کہ چلو ہم نے بھی اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا کیا. اپنے پڑوسنوں کو یاد کریں گے، اپنے خاندان والوں کو یاد کریں گے، کبھی ان کی جنت میں جا رہے ہوں گے، کبھی ان کو اپنی جنت میں بلا رہے ہوں گے. تو میری ماں بہنوں کیسی لذتیں آئیں گی. اور اس وقت وہ انسان کتنا بد نصیب اور محروم القسمت ہوگا کہ وہ ان نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، اور وہ خدا کے عذاب میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا. کہیں سانپ منہ کھول رہا ہے تو کہیں اژدہا پھن مار رہا ہے، تو کہیں بچھو ڈس رہا ہے، تو کہیں آدمی کے سامنے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہے. تو خدا اس بد نصیب ماحول سے ہم سب کی حفاظت کرے. تو اس لیے میری ماں بہنوں، آقا دو جہاں رحمت عالم سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ میری امت آخرت میں جنتی بنے اور دنیا میں جنت کی طرف بلانے والی، جنت کی طرف لوگوں کو بڑھانے والی بنے. اس محنت کے لیے آپ نے دنیا کی لذتوں کو بھلا دیا. فاقے آپ نے یوں ہی تھوڑی اختیار کیے، بھوکے یوں ہی تھوڑی رہے، پیٹ پہ پتھر چپی کے تھوڑی باندھا، بلکہ آپ کے سامنے جنت کی نعمتیں تھی، امت کی محبتیں تھی کہ میری امت کو اس جنت میں داخل کرنا ہے، لہذا دنیا کے فاقے آ جائیں تو میں گوارا کروں گا، لیکن میں اپنی امت کو جنت کی نعمتیں دلانے کے راستے پہ چلوں گا. آپ اس کے لیے ہم سے محبت کی اور اپنے گھرانے کو ان قربانیوں پہ ڈالا. تو ان کی عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی مبارک خواتین، امت کی اماں جانیں. آپ کی لاڈلی بیٹیوں نے بھی دنیا کی مشقت کو گوارا کیا اور ایمان کی ان محنتوں میں اپنی زندگی کو چلایا. اتنی محنتوں میں رہے اور اتنی قربانیوں میں آقا نے اپنے گھرانے کو چلایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑا نکال کے ہٹا کے رکھ دو تاکہ آپ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سے تکلم فرما رہے تھے. اتنے میں قریب میں کمرہ تھا اور حجرہ تھا. اما جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردارن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور صحابہ کہتے ہیں اس لاڈلی بیٹی کے کمرے سے معصوم نواسوں کے رونے کی آواز کان میں آئی. تو آقا محبت میں بے چین ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا اور فکر مند ہو گئے اور اپنی گفتگو کو روک دیا، ہمارے درمیان سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، راستہ بنایا اور جلدی جلدی اپنی لاڈلی بیٹی کے گھر کی طرف چلے. اور چل کے دروازے پہ آپ نے آواز لگائی، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، تین مرتبہ پکارا تو ایک دھیمی سی آواز آئی، اے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم اندر کو آ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، تجھے کیا ہو گیا؟ اپنے چہیتے باپ کے پیروں کی آہٹ سنتی تو دروازے پہ آ جاتی اور میرا استقبال کرتی، اور آج میں نے بار بار تمہیں پکارا، پہلے تو جواب نہیں ملا، اور جواب ملا تو تم نے مجھے بلا لیا، خود آنے سے رہ گئی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں، فاقوں کی کثرت سے میرے پیروں کی طاقت ٹوٹ گئی تھی، میرے ہونٹوں پہ پپڑیاں اور میرے چہرے کا کھال روکھی ہو گئی تھی، میری آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو گئی تھی، میں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ ڈال لیا تاکہ میرے چہیتے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم بھڑک نہ جائے، اور میں نے کہا کہ ابا جان اصل میں آپ معاف کر دیجئے، آپ کی بیٹی فاقوں میں کمزور ہو گئی اور گھر کے دروازے تک آنے کی طاقت بھی نہیں رہی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی بیٹی کی اس کمزوری پہ آپ کو پیار آیا. پھر فوراً فرمایا، اے میری بیٹی، تیرے بچوں کے رونے نے تیرے باپ کے دل کو پگھلا دیا، تجھے نہیں معلوم کہ تیرے بیٹوں کو میں کتنا چاہتا ہوں اور ان کا رونا تیرے باپ کے دل کو کتنا بے قرار کر دیتا ہے، تو ان کو کیوں رلا رہی ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے اپنے آہوں کو دبا لیا تاکہ میرے چہیتے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم بھڑک نہ جائے، اور دبے الفاظ میں کہا، اے بجان میں ان کو نہیں رلا رہی ہوں، بلکہ ان کی بھوک ان کو رلا رہی ہے. آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، حسین چھوٹا ہے، یہ دودھ پیتا ہے، یہ شیرخوار کو تو دودھ پلا دیتی تو یہ سو جاتا، اور حسن کو ایک کو سنبھال لینا تیرے باپ کے لیے سہل اور آسان ہو جاتا، تو نے دو دو کو رلا کر اپنے باپ کی مشقت کو گویا بڑھا دیا. فرمایا کہ اب میرے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا کہ ابا جان، فاقوں کی کثرت نے آپ کی بیٹی کا دودھ بھی خوش کر دیا، مجھ میں طاقت نہیں رہی کہ میں آپ کے لاڈلے نواسے کو دودھ پلا سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی اور آپ لپک کر محبت میں اپنے چھوٹے نواسے کو لے لیا ہاتھوں میں اور گردن جھکا کر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی، جسے چوستے چوستے وہ سو گئے تو ان کو لٹا دیا اور پھر حضرت حسن کو اٹھا لیا، اپنے کاندھے پہ ڈال کے تھپ تھپایا، بہلایا ٹہلایا، یہاں تک کہ انہیں بھی آنکھ لگ گئی تو اس بھوکے نواسے کے بازو ان کو بھی سلا دیا. اپنی لاڈلی بیٹی کے قریب آئے, سر پر ہاتھ رکھا, فرمایا اصبری یا فاطمہ اصبری, اے میری بیٹی فاطمہ صبر کر لے صبر کر لے, میں جانتا ہوں کہ تیرا چہیتا شوہر اور تیرے بچوں کا پیارا باپ اور تیرے نبی کا لاڈلا داماد اللہ کے دین کی محنت میں اور دنیا انسانیت کو جہنم سے ہٹا کر جنت پہ ڈالنے کی فکروں میں پھر رہا ہے, جس کے نتیجے میں گھرانے نبوت پہ فاقے آ گئے اور معصوم بچے تڑپ اٹھے اور آپ نے صبر کی تسلی دی, اور ایسے موقعوں پہ جب بھی مانگنے کا وقت آیا تو اپنی اس تمنا کو ظاہر کیا, مولا اگر یہ کوئی امتحان ہے جو آپ اپنے نبی کا لینا چاہتے ہیں تو تیرا نبی تیرے امتحان پر راضی ہے, اور اپنے گھرانے کو تڑپتا دیکھنا گوارا کر سکتا ہوں, لیکن مالک اپنی امت کو جہنم کے فاقوں میں تڑپتا نہیں دیکھ سکتا, مولا ان قربانیوں کو بہانہ بنا دے اور میری امت کو جہنم سے بچا دے, تو اس وقت بھی ہمارے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی, یہ لذتوں کی جنت میری امت کو ملے, میں امت کو جنت میں کھیلتا کماتا کھاتا کودتا دیکھ لوں اور اس کو راحتوں میں دیکھ لوں, وہاں کمانے کی تو کوئی شکل کیا ہوگی, تمنا کریں گے تو خدا کے خزانے ابل پڑیں گے, ارادہ کریں گے تو خدا کی نعمتیں ظاہر ہو جائیں گی. آقا چاہتے تھے کہ میری امت ان نعمتوں کی مالک و سردار بن جائے اور جہنم کی مصیبت اور حادثوں سے بچ جائے. میری ماں بہنوں, رمضان کے بچے ایام کو ان دعاؤں میں گزارنا, اس تعلیم کا ماحول اپنے گھروں میں بنانا, اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو استعمال کرنا, تلاوت کلام پاک میں اپنی زندگی کو گزارنا اور آخرت کی فکر اور دین کی محنتوں میں اپنے آپ کو چلانا, اپنے مردوں کو ایمان کی محنت میں اتوار کو ملے پلی کے اجتماع میں بھیجنا اور چار چار مہینے اور 40 دن دین سیکھنے کے لیے گھر سے ان کو روانہ کرنا تاکہ یہ دین سیکھ کر آئیں تو یہ ایمان کے مذاکرے, یہ جنت کی نعمتوں کے شوق, یہ آخرت کے مشتاق بننے کے جذبے ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے اور ہم ان فکروں کو رکھ کر زندگی گزار لیں. اللہ ان نعمتوں سے آپ کو اور مجھ کو نوازے اور ہمارے گھرانے کی عورتوں اور مردوں کو اس سے لبالب کر دے. اس لیے دعا بھی کرو اور دعا کے بعد اندر تشکیل بھی ہوگی تو ہماری ذمہ دار خواتین نام بھی لکھیں گی. اس مبارک مہینے میں نیت کرو, ارادے کرو, اپنے مردانوں کے نام لکھاؤ اور طے کرو کہ انشاءاللہ دین کی اور ایمان کی محنتوں میں مرتے دم تک چلیں گے, دنیا کی محبتوں سے دعا کر کر کے اپنے دل کو پاک کریں گے اور اللہ کی دی ہوئی دنیا کو اللہ کے نام پر, نبی کے کام پر, مخلوق کی ضرورت پر, بیواؤں کی حاجت پر, یتیموں کی راحت پر اور شریف انسانوں کی شرافت کی ضرورت پر اور دین کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی اعانت و معاونت پر, اللہ کرے کہ ہم استعمال کرنے والے بن جائیں. حق تعالی شانہ ان نعمتوں سے مجھ کو اور آپ کو اور پوری امت کو اپنے کرم سے نوازے. درود شریف پڑھ کے دعا کر لیں کہ حق تعالی ان نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے اور بچے ایام میں ایک ایک لمحے کی حفاظت کرے. معلوم نہیں کہ یہ ماہ مبارک پھر ہماری زندگی کا ساتھ دے گا یا زندگی دم توڑ دے گی, تو یہ آئے گا اور ہمارے لیے مواقع مغفرت اور مواقع دولت نہیں ملے گی. اس لیے اللہ سے مانگنا اور عید تک اپنے رات اور دن کو صرف کپڑے اور چیزوں کی خریدی اور سلوائی اور ان کے تذکرے اور ایک دوسرے کے بتلانے میں گزارنے کے بجائے ایمان کی محنت, تلاوت کی کثرت, دعاؤں کی برکت اور قرآن پاک کے تعلق میں گزارنا. حق تعالیٰ اس کی نعمت دے. درود شریف پڑھ کے دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ويا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نشهد أن لا إله إلا الله, نستغفر الله, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا خالق الجنة والنار, اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اے الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. مالک زندگی کا بڑا حصہ آپ کی نافرمانیوں میں گزر گیا, ہم نے دنیا کے کنکر اور پتھر کی بڑائی کو پہچانا. اے اللہ ہم نے یہاں کے کھوٹے سکوں کی بڑائی کو پہچانا. لیکن آپ کی بڑائی سے ہمارے دل محروم رہے. مولا ہمارے ظلم کو معاف فرما دے, اپنی بڑائی کا پرتو ہماری زندگی میں ڈال دے, اپنی قدرت اور کبریائی کے اے اللہ اثرات سے ہماری زندگی کو اپنے کرم سے اے اللہ نواز دے. اے مولا اپنے نبی کی محبت اور اے اللہ ان کے نبوت والے اعمال کی بڑائی, اے اللہ ان کی ذات کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر اتار دے. اے اللہ ان کے مبارک فکروں پہ جینا اور مرنا ہم پر آسان فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. مالک یہ ماہ مبارک تو قیامت تک آتا رہے گا, لیکن مولا اس مہمان سے ہماری ملاقات پھر ہوگی یا اس سے پہلے ہم اپنی قبروں میں چھپا دیے جائیں گے اور مٹی کے نیچے دبا دیے جائیں گے, ہمیں کچھ پتہ نہیں. اے اللہ اپنے کرم سے اس ماہ مہمان کا واسطہ, اس میں پڑے جانے والے تیرے پاک کلام کا واسطہ, اے اللہ ان ٹوٹے پوٹے روزوں کا صدقہ جو آپ نے رکھنے اور رکھانے کی توفیق عطا فرمائی. اے مولا اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے اعمال نامے کو پاک فرما, ہم سے راضی ہو جا اور ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے اور خوش کر دے. اے مالک کب تک ہم آپ سے بچھڑے رہیں گے اور آپ کے غیر میں پھنسے رہیں گے؟ مالک اس دل کی دنیا کی حفاظت فرما, اور اے اللہ اپنے پاک کلام کی اے اللہ برکتوں اور رحمتوں سے زندگی کے روئے روئے کو منور و معمور فرما, اور تقوی و طہارت کی دولت سے زندگی کو اے اللہ اپنے کرم سے سیراب فرما. اے مالک اپنے کرم سے ہر تنگی کو راحت سے بدل دے اور ہر مشقت کو عافیت سے بدل دے. اے اللہ جس جنت کا آپ نے اور آپ کے نبی نے اے اللہ اپنے پاک کلام میں ذکر فرمایا, اے اللہ اپنے کرم سے اس جنت کا شوق دے دے اور اس جہنم کا خوف دے دے اور اس سے بچنے کے اسباب اپنے کرم سے مقدر فرما دے. مالک یہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا آخری دہا ہے, اے اللہ اگر اب بھی جہنم سے خلاصی نہ ملی اور ایمان پہ خاتمے کا آپ نے کرم نہ فرمایا تو مالک کب کرم ہوگا؟ اے مالک جس کرم سے تو نے ہم کو اور اے اللہ ہماری بہنوں و ماہوں کو, اے اللہ گویا اپنے بندوں اور اپنی باندیوں کو بھکاری اور بھکارن بنا کر اپنے سامنے بٹھا لیا, ہاتھ پھیلانے کی اپنے کرم سے اور اے اللہ اپنے کرم سے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے نواز دے اور ہماری زندگی کو پاکیزہ اپنے کرم سے بنا دے, ہر خطا اور قصور سے ہماری زندگی کو صاف فرما دے. اے اللہ ہم پہ کرم فرما, ہم پر فضل فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بیمار ہے تو صحت عطا فرما, مہلک و مزی امراض سے بچا لے, کمزور ہے تو طاقت عطا فرما. اے اللہ بے چین ہے تو چین نصیب فرما, اے اللہ پریشان ہے تو سکون نصیب فرما, اے اللہ مقروض ہے تو قرضوں کو غیب خزانوں سے ادا فرما, اے اللہ بے روزگار ہے تو حلال روزی کے کشادہ دروازے نصیب فرما, اے اللہ تنگیوں میں لپٹے ہیں تو کشادگی سے مبدل فرما دے اور سکون عطا فرما کر اس زندگی کو اپنے نام پر اور اپنے نبی کے کام پر اور اپنے پاک کلام کے حفظ و حفاظت پر اور اس کی دعوت اور عالم کے اندر اشاعت پر استعمال فرما لے. اے مولا اپنے کرم سے امت کی وہ بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے پاکیزہ رشتے مقدر فرما دے, اپنے غیبی خزانوں سے اے اللہ اس کے اسباب غیبی ظاہر فرما دے. جن ماں باپ کے سینوں پہ پہاڑ جیسا بوجھ ہے, مولا پھول کی طرح اسے ہلکا فرما دے اور ان نعمتوں کو عطا فرما دے اور آگے کی زندگی کی خوشیاں نصیب فرما دے. جو رشتے مقدر ہو گئے ان کو صاحب اولاد بنا دے عافیت کے ساتھ, اور اے اللہ ان کو ظاہری نعمت بھی دے باطنی نعمت بھی دے, دین کا سچا خادم بھی بنا دے, صحت و عافیت کی نعمتوں سے نواز دے. اے مالک اپنے کرم سے عالم کے انسانوں کی حفاظت فرما, ہدایت فرما اور پوری امت کی عالم میں حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت کو اپنے کرم سے حق پر چلا دے. اے اللہ باطل کو نیست و نابود فرما. اے اللہ ظالم حکمرانوں کے تسلط سے ہماری گردنوں کو بچا دے اور غیب سے ہمارے لیے محبت کے اسباب گھر سے لے کر عالم میں بنا دے. اے اللہ اپنے پاک گھر پر جو تیرے بندے عمرہ کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, تیرے گھر کا پردہ پکڑ کر مانگ رہے ہیں اور تیرے نبی کے دربار میں صلاۃ و سلام عرض کر رہے ہیں اور ریاض الجنہ میں آہیں بھر رہے ہیں, مالک ان سب کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما اور ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما اور عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ اپنے کرم سے قلب کی پاکی دے دے. اے اللہ وہ قلب اور وہ زندگی دے دے جو آپ کی عظمت و محبت میں اے اللہ آپ کو پسندیدہ ہو. اے اللہ نفاق سے ہمیں بری فرما, ریا سے ہمیں بری فرما، عجب سے ہمیں بری فرما، کبر سے ہمیں بری فرما، تمام رذائل سے ہمیں پاک فرما، اخلاص کی دولت دے، تحمل و تقویٰ دے، اور توکل و تواضع دے، اور ساری نعمت حسنہ سے ہماری زندگی کو مالا مال فرما دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔